سوره اعراف یو لسم نمبر آیت ده د اتم پاره دویم رکوع د اعراف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. سورت اعراف کے مقصد دو سورت درے مسئلے وے او پاغے واقعات ذکر کئی. اول مسئلہ تسلی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا او پاغے دو طول نرست واقعات حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام بیانے چې موسی علیہ الصلات والسلام زړه نو تنگ کړي بیان د مسلې د توحید کړو بادشاہ تا وزیرانو تا قوم تا نو پیغمبر اتم زړه متنګ وا فلا کن فی صدرک حرج منو. دیما مسلوه اتباع د الله د حکمونو کوي نو پاغه د ټولو نمخ کې واقعا د شیطان ایرولا دو سو شیطان واقعا ذکر کئی چاگا اتباع دا اللہ دو حکمونو نکلا نو آغا تباو برباد شا. او نور یولس نمونی بیانی پدی چه اتباع نو کری. او درمہ مسئلہ چه بیان د توحید او رد دا شرکو پاغی باندی میانمن دو صورت کے واقعات دا انبیاء علیہ السلام بیانی چوگو را انبیاء علیہ السلام قوم تولال دی دا شرک تردید کئی و دا اثبات توحید کئی. یا قوم عبداللہ مالکم من الان غیرو. اے زما قوم نشتر تاوز پارا حاجت روا بید اللہ نا حاجت پرکولو والا صرف یو اللہ دے مخلوق ندے. قال یا قوم عبداللہ مالکم من الان غیرو. ہر پیغمبر راغلے قوم تولال لے داد صورت مقصدو تسلی اتباع دا اللہ دو حکمنو بیان دا توحید اور رد شرک او پاغه واقعا ذکر کئ. اول رکو بیان شوی وا پای کې د دې مسلو بیان شوی اجمالن او دا اعمالو د وزن بیان شوی چې د ډیرو خلکو اعمال هغه با خراب وی او د بازو با هغه خوی. اوس په دې دې زینات په دې مسلو واقعا د شیطان بیانې اتباع د الله د حکمونو وکي نو پاغه باندې اوس واقعات شیطان بیانې. ولقد خلقناکم ثم صورناکم. پتا کې پیدا کړی موږ تاسو لرا الله وې ما پیدا کړی تاسو ثم صورناکم نو بیا شکل درکړې موږ تاسو لا وګوره اتباع د الله د حکمونو نکړه نو تباہ او برباد شو. بیا شکل درکړې موږ تاسو لا ما د سره پیدا کړی اي آیا یو الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای سورۃ ما شاء رکبک. دا رنګې د انسان اصل حقیقت باندې لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. دا خلاصه چون خاورې خټه نمې پیدا کړې انسان آدم علی السلام تاکي موږ پیدا کړې تاسو را بیا شکل در کړې موږ تاسو را ثم صورناکم ثم قلنا للملا اغه شکل می په کومه طریقه در کړې نو داغه بیان ما وک یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي سوره ما شاركك ساجبا شکل درکړې تعالی وګوره خستان دامونه درکړې دي خستا اندامونه جوړونه درکړې تزان کې سوچو کا خستا بدن دې خستا صورت دې خستا شکل دې او تا خستا شکل په بدرنګي باندې بدله سور خستا شکل الله نارینو تور کړي زنانو تور کړي د نارینو شکلی په ګیره خستا کړي او د زنانو شکلی په بیګری خستا کړي نو موږ نن رالو داغه خلاف چریګو چې د نارینو کم شکلونه دي ولقد کرمنا بنی آدم ما عزت ورکړي اولاد د آدم علی السلام تا پسمه عزت ورکړي پا پر خود له د ګیرو باندې خسته ګیرا د نوجوان وی سوره مزه کوي او سره نو خسته شکل انسان ته الله ورکه او چې دا چا ګیره نه هغه نه مرده غونډه ښکاری څه شی ته جوړی نو هغه زنانا چا غیله خسته ویخته د سر او کټ کی لکه دالکانو زونډه پری نو هغه سونه بدرخ ښکاری چې د خزه سره ویخته نه نو هغه بد ښکاری او چې د سړی سره ګیره نه نو هغه بد ښکاری او بیا چې تازه کلین شو کړی او مړی هاو دې کټ کې پروت نو دا غنه خلاصه بل شی جوړ شوی بیا ما ډیر مړی لیدلی خو هغه مړی ډیر بدرنګي چاغه تازه ګیرا او کلین شوی کړی او بدرنګ پروت نه خسته شکل یې درکړي نو خسته شکل الله تعالی خو کړی نو هغه پرې راکنه نو کله یو غاله زونډې یو کله ولا بلا بلا غاله موټي سره برابر ګیر پرې را دا د مجوس وکارو چاغې بګيري کلولې برېتان به پرې خودل دا د مشرکین او عادتو له د مشرکین او د يهودو د نصارا او عادت سره ول خپلې نه عادت پرې دا د مسلمانانو نبی عليه الصلاه والسلام د بيګيري الکان ولیدا هغه پس چې راغلو داغه نمخ کې بيګيري کسان نبی عليه السلام نو ولیدلی نبی علیہ السلام ته پوس کئ منا مرکوما بیازا ویل وهلاک تبا شئ دادگیری چل د تا چا خودلې د خړېلو دا ته چا خودلې رب جی سارو ما خام بلګی آیا واغه ګیرا چې د موټی نه کمې اسې زونډې اغم ګورې د ګیری خړېلې سره برابر ده داد نو جو زما په مخ ګیرشتا ګیر وای ظاهری د خلکو په نسبانه خدا الله په نيز او د پیغمبر په نيز باندې هغه ګیرا چې د موټي سره برابر نه وي نو هغه ګیرا نه د غره ها شریعت ګیره ته ګیرا نشوي شکل مې راکړې نو خسته شکل دارې چې خسته ګیرا پرې را منګس کې خلال پکې کې پاودس کې حاضر طریقې لري لاقد خلقناکم ثم صورناکم بیا شکل درکړې من تاسو لا ثم قلنا للملائكه اسجدوا لآدم بیاو موږ فرشتو ته سجدو کوي په طرف د آدم علی السلام دا لام ل طرف سجدا اصل کې الله تواخو په طرف د آدم علی السلام وا فسجدوا الا ابلیس سجدو کړه ټولو فرشتو مگر ابلیس ونکړه بی ایمانا دا الله حکم یې چونه مانو نو تباشو لم یکم من الساجدین نو دې د سجدی کوونکو نه وسم هغه ځوانان د الله حکم نه مني ولی نه مني زکات چې مونږ نه کوي سجده نه کوي رکوع نه کوي الله تا خو هغه قصدن مقابل راغې بېمانه شیطان چې نه کوم سجده او دې ویا مشتره خو مونږ نه کوي ملای ماته سستی د دنیا د کار د پاره تیار دی خو د دین د پاره د جمعات د پاره د مونږ د پاره لوبیا د پاره وخت نه بیا دین بیمار دے دے بیا ناراض دے دے بیا سست دے د باندې باران ور یره باران دے او دا ګرمي او دا یخني او دا سلزی دا نروره د الله حکم ته تابعدار یا او سجدو لآدم دا سجده آدم علی السلام ته څنګه وا نو سجده خو مخلوق ته جایز نه دا قران حکم کړي لا تسجدو للشمس ولا للقمر سجده جایز نه دا مخلوق تا منور تا منور مخلوق تا او دل تا اللہ پا سجده دا دم علیہ السلام تا حکم کرے نو سجده دو قسمه دا، یو سجده د عبادت تا، یو سجده د تعظیم دا. سجده د عبادت هغه مخلوق ته منه دا بغیر د الله نه، په ادیانی کلیا کې منه دا. او سجده د تعظیم هغه جایز وا په نورو امتونو کې، د تعظیم سجده جایز وا. او د تعظیم د آدم علی السلام سجده هغه د تعظیم او هغه د عبادت نوا. حضرت یوسف علی السلام ته چې صورت یوسف کې راځي داغه سجده د پاره د شکرې وا، چې پلار ورونو هغه ته سجده وکړه. نو سجده د شکرې او سجده د تعظیم پوغانو کې جایز وا. په دې امت کې هر قسمه سجده مخلوق ته منه را. نبی علیہ السلام وی که سجده مخلوق ته جایز وی، ما به حکم کړی وی خزو ته چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي، دوره لوی حق دی. دا سجده څنګه وا؟ سجده دا سوا لکه څنګه چې موږ سجده کو الله تا، خو سجده الله ته کو خو په طرف د شای کو خانه کعبه کو. دا رنګي سجده په حقیقت کې الله تا وا، خو په طرف د آدم علی السلام وا. الله وی هغه سجده چې د آدم علی السلام په طرف وي نو ماته منظور را، او چې په طرف د آدم علی السلام نه نو هغه منظور نه را. یو دا یا سجده خیر قبله بابا آدم او سجده وا الله تا، یا بعینه آدم علی السلام توا د الله حکم دی، او چې الله د چا د پاره حکم کی نو هغه الله حقیقی بادشاہ دی. او یا سجده دا سنوا سنگا چه منگ سجده کو، احکام القرآن دا ابن العربی ذکر کری، نفس پتندی لاس کی خودلو بابا آدم علیہ السلام تا، یا لغندی کتکی دلو. ننباز خلق موتبر خلقو تا چه کل مخامخ کی گی، لاس پنام بو تکی دو لغندی بسر کتکی. ملک دے چرمین دے منبر دے بادشاہ دے موتبر دے دارو رمن دی. اغا سجده اغا کار با مخلوق تنکه، کم کار چه ده اللہ ده پارکی، کتکی دل مخلوق تا، سجده کول مخلوق تا، دا حرام او دا منری. اوی لکا خواخی تا، سخر تا زمگه پخپو پریوزی، سجده او تکی دا حرام او دا منری. هر اغا سوک بید اللہ نا سر کتا کو لغتا، جو اسلام علیکم، نا مخلوق تا بسن نکتا که لاس بو چت مخاو سر بو چت ساته وی السلام علیکم، اصنا چه سر کتا نکی سلام پو وقت که. اسجدو لی آدم، سجدو که آدم علیہ السلام پا طرف دا آدم علیہ السلام سجدو کلا ٹولو، ذکر د بابا آدم علیہ السلام اوز قرآن که. باجوی چې دا شیطان دا آدم علیہ السلام استادو، خو چې دا الله حکم یو نه مانو نو الله دا استادین ختم کو برو نو کتن را کتره کتر. دا خبرم غلطه ضروره. آدم علیہ السلام استادو داس نه کار نشکیده، دا د سجدو ادارنګي شیطان د فرشتو استاد نشکیده، زکا چې د فرشتو جنس جدا ده هغه نورانی ده، او د شیطان جنس هغه ناری ده. دارنګي شیطان د جنس د فرشتو نه ده. سوره کاف وګورئ تاسو، سوره کاف 15مه پارا سوره کاف روانوي. التا الله سوي د حضرت آدم علی السلام مبارک او د شیطان کا پنزل سما پارا 50 میاتو ګورئ. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سجدا وکړه ټولو فرشتو الا ابلیس، ابلیس نکړه. ول ابلیس نکړه کان من الجن، او دا ابلیس جنس د پیریانو نه، د پیریانو نه ولا من الملائکه نه د فرشتو نه. بعض خلق وی دا دا فرشتو استازو ننا. ففسق عن امر ربی، نافرمانی وکړه دا حکم دا خپل رب نافرمانی وکړه. نو دا دا فرشتو استاز نو دا خبره غلطه را. دا نبیاوی را کشو، نو دا براو نو را کس څنګه شو دا بره خطلې څنګه وو نو د فرشتو جنس نورانی دی او د شیطان جنس هغه ناری دی او د نافرمانی کړی دا او فرشتي نافرمانی نه کوي لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دا فرشتي نافرمانی نه کوي دا الله د حکم او دی بېمانه خو نافرمانی وکړه نو دا سه نافرمانه مخلوق د فرشتو استاد کله ګرځې دی شي ها بل دا چې د فرشتو سلسله د تناسل نشته هغې نه بچ نه پیدا کېږي ناغې د چا نه پیدا دي نه د هغې مسکې خزشته نه بچشته او دارنګې د جناتو مسکې خزې او بچشته پیداش د هغې نه کېږي هغې د نورو نه پیدایي نو د هغې فرق دارې نورانی او ناری مخلوق دی دارنګې اغه د یو بل نه پیدا کیږي جنات او فرشتي نه پیدا کیږي نو څنګه داغه او بل دا چې ان فرشتي ګنا نه کوي او دی بېمانه خو ګنا کړی دا نو دا څنګه استاد جوړیږي د فرشتو دا خبره غلطه دي فسجدوا الا ابلیس منګه بقره کې تفسیر کړي لم یکم من الساجدين نو دې د سجده کوم ګنا قال لي الله ما منعك سشي منك تعالى عيشت ادا الله تسجد الله کې ویلام زائد دي ان تسجد د سجده کولو نه اذ امرتك کله چ حکم کو ما تا تا کله چ ما حکم کو تا تا نو بېمانه تا ول سجدو نکړه قال لي شيطان انا خير منه زغره ما د بابا ادم عليه السلام نا اول بهتر غره ما خلقتني من نار پیدا کړی تا ما را دور نا وخلقته من طين او پیدا کړی تا ادم عليه السلام د خټنا وګور قياس کړی قياس غلط دی بېمانه وې زد بابا ادم نا غره ما زکه بابا آدم علیہ الصلات والسلام د خاورو پیدا دی او د وور نه پیدا ما دا خبره زکه غلطه دا وای وور د خټه نه بهتر دی حالان کې خطا د وور نه بهتر دا وور چې په خټه واچه ها اغه وور چې سیوا کیږي نو سبب د عذاب جوړیږي خټه او خاوره چې سیوا کیږي سبب د نعمت جوړیږي ولکه زما خټه او جیداد می زیات دي دارنګې اغا خټه چې پور باندې واچې نو اغا مړی ګور خو اصل کې دا قیاس د زکه کړي چې د اور طبیعت دی اوچت والے پور تزي او د خټه طبیعت دی کته والے کته زي لزو د اغه سیز نه پیدای ما چې داغه ماده د اوچت والے او ادم علی سلام داغه سیز نه پیدا دی چې داغه ماده د کته والے خلقته من توین دا بېمانه اوسم باز خلق قیاس غلط کوي خلقتنی من نار وخلقته من توین قال لي الله فهبت منا زك شد دي زينا كوشه بيمانه فهبت ز منا د دي زين كوشه فما يكون لك ان تتكبر فيها ندي مناسب تل راشت زان غټو غني فيها پد زي کې فخرج ز انك من الصاغرين اوزا يقينا تبع من الصاغرين د ذليلنا غورتل خود ټول شو د بابا ادم علی سلامم شو دا غزینا د شیطانم شو او دلته صیغه ذکر کوي فهبت بقره کې وې اهبتو زید زینا او سوره طه کې وې فهبت منها خوشې دواله د زینا کله صیغه واحد ذکر کوي لکه دلته کله صیغه د تسنیه ذکر کوي لکه سورته توا قال بتا منا جميعا او کله صیغه د جمع ذکر کوي لکه سوره بقره کې ايه بتو منها جميعا فاما ياتينكم مني هدا قلنا بتو منها نو دا کله جمع کله تسنیه او کله واحد صیغه اصل کې ټول او ته حکم شو ټول دا غزینتلو پول تلیو د اغه زینا فعبتو زید دے زین ټول کلوی ټول زین نو ټولو ته حکم شوی دے نو کلوی ذات بیمان کشد دے زین خطلل فدو قسم دی لکه یو سکول اداره کې استادانی او د دواو استادانو تبدیلیانی وشي بل زیتا بل سکول تا خو یو استاد د شپاله سم گریډ نه په اول سم گریډ باندې لار شي ته پروموشن وای په ترقې لار شي او بل استاد او ملګری دا سکول نه په انډر رپورت باندې لار شي پاغه چا رپورت کړي چې د کار نه کوي د غیر ازیدی کوي د نقصان کوي په دې ادارې کې نو دا غم تبدیلی دا غسکل نوشی خواغه دا زلت دا پار اوزی آبل پا ترقی بانده اوزی اسکل نا طول تلیو خو بابا آدم آو بی بی هوا دا پارا دا پروموشنو پا ترقی بانده دا غزی نو تلیو او دا شیطان تلل دا پارا دا زلتو دا شیطان تلل دا زلت دا پارو او دا آدم علیہ السلام تلل دا غزینا دا پارو دا شرافت و ترقی دا پارو لی مقام وقتا نوزا کلوی زا دا پارا دا رسوائی تزا خطاب وقتا کئی کلوی دوال ازائی او کلوی طول نو دا غیر طول تلل شو تلل دا طول شو او کلوی تسنیا فابتا او کل فابتوی حضرت شیطان تا حکم کرے زرک شب ایمانا علتوی دوال ازئی او صورت بقرہ کے وی ٹول زئی لطلل دا ٹولو خود چاپ ترقی او دا چاپ بیزت ایباری فما یکونو لکا قالنوی شیطان انزنی لا یومی یبسون مولت راکی ماتا تر آغیر ازئی چی پائی کبا خلق پورت کولی شی شیطان ویمالا مولت راکا تر دویمش پیلی پوری قاچز امن نشما قالانوی اللہ انکا من المنظرین یقیناً تباید مولت در کلو شونا تر اولش پیلی پوری اولش پیلی پوری بای چکلاش پیلی اوالجو خلق ملیگی لطوام پکی مرداریگی قال انوی شیطان فبما اغویتنی په سبب دا چې تازه ما ژوند تنک په سبب د اغور رجل اذا فسد عيشو عربا وکوي چې کله د انسان ژوندګي تنگ شي وز ژوند می تنگ شي شوکاری لیکلی فتو القدیر کې کله چې انسان ژوندګي تنگ شي نو وی غور رجل اذا فسد فبما اغويتني په سبب زارې چې تنګ ها چې زره پریشان کلمه لا اقعدن لهم صراطك المستقيم خامها کې نمبز د خلکو ته په لار ستانه کې الله زبستا لار کې د خلکو ته کې نما ان به پردم ستا کتاب تا اوسم نه پرې وس لارو کې او تناست د بهای پلارو تراغله د شرک پلارو تراغله د پیر یو د مرده پلارو تراغله د بېمانه او د دنیا په خسته کولو پلارو تراغله لا اقعدن لهم صراطك المستقيم خامغه کې نمبز د تا پلارستانه کې الله نبی پر دمستا کتاب تا اشراط مستقيم قران منګ د صراط مستقیم معنا کړو د قران و ان ذا صراط مستقیما فتبعوا و هاذا صراط ربک مستقیما اهدنا الصراط المستقیم ها صراط مستقیم قران صراط مستقیم توحید ها حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان اللہ ربی و ربکم فعبدو حاذا صراط مستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم و من خلفہم بیا بخامخا رازم دیتا من بین ایدیہم دمخ کے طرف دینا و من خلفہم او درست طرف دینا یعنی د مخک نبو ته څنګه رازم د مخک نبو ته رازم په اخرت کې بو ته شکر گزارم چې ملا اخرت چرته دي اسی اخر دي و من خلفهم او د شان بو ته رازم د دنیا شوق بو ته گزارم چې دنیا کې مال مزيدي پیسې دي دولتونه عزتونه دي وعن ايمانهم او د خي طرف د دین بو تر اعظم دا د ترخ جیب د خي طرف ته دي یا وعن ايمانهم نیکو اعمال ته نه پرېدما ځکه نیک عمل خلک په خلاص باندې کوي د خي طرف نه وعن شمائلهم او خامخا رازم بده تا د ګس طرف د دین د ګس طرف دا وي په بدو اعمال به تیزو ما مله به حیايو کا مله غلط کارو کا اغلاو کا ڈاکو کا بی حیائیو کا زناو کا لیواتتو کا پبدو آمار بی تیزو ما ولا تجدو اکثرهم شاکرین او برنمومیتو زیاد دی خلقنا تابدار دی خپل کتاب شاکرین موحدین با انمومی دا ما مانا دا تفسیری موردی دا ترجمه کړی دا من بینی ایدیهم دا مخینا پاخر کی بوتا شک اردو ما پاخر بے منکر کو ما درستنا دا دنیا شوق بوتا ارکو ما وعن ایمانهم او دا خطر اب دا دے برنے کو آمالو نرتبه نپرید ما وعن شمائلهم او دا کس طرف نا پا بدو آمالو بے تیزو ما یعنی دا سلور کار بور سرکو مخی ورستو دخیو گس طرف نا خستا کتاب ته بے پری ندما یا زمان دا شیخ سے بغورت ترجمہ سمال آتی انہم من بین ایدیهم بیا بخا مغا رازم دی دا دا مخی دا دینا دا مخی نا یری مخی نبو تا رازم چرتا زی قرآن لازم ساڑی یا باران وریگی یرا دور گرمی دا التا همال دا حالت ده ومن خلفهم او درستنا ارستنا مسجون بورتا کوما درستنا حانا مسجون بورتا کوما علاکا مسجو کا ورسب بانه ده علاکا پلار ده من ده مور ده من ده زرده شکوره کور که حالات خراب دي مقصد بلائی چه علم پریده قرآن زدنه کی وعن ایمانهم او دخی طرف ددینا شیطان بچاته وې دا جیب دی وا چې جیب دی اوالې شي نو پیسې بنی نو بیا بنځي وعن شمائلهم او د ګس طرف د دینا پزړه کې بوتا وسوسه اچو ما چې تاسو لږه مړه چې دنیا دنده نه روانه کا کاروبارو کا خلق لګیا دي مالونو دولتونو ګټي او ته له قران ته ناشته ته له سبقونه دی او قران او حدیث او جمعات کې د وخت ضایع کا دا بوته خیسه کوما وان شمائلهم وسوسه او رشتیا خلق آرام دی تا دا با شیطان دیر وسوسه گرزی نواسنه پا وسوسو دا شیطان لال نشه ولا تجدو اکثرهم شاکرین او با نمومیتو زیاد دینا تابدار دا خپل کتاب شیطان ار قسم وسوسه ار قسم کارونه که انسان منع کئی قال الله دې موږ د شیطان وسوسونه بچ کی او الله دې موږ د خپل کتاب او د خپل دین ته خدمت کې پیوس کی قال ان ابو الله عزت دې زین او الله عزت دې زین مذومن بد شوه مدحورا رټلې شوه زب ایمانا شړلې شوه بد شوه لمن خامغا آچا چه تابداری کلستا من هم ددینا لعمل ان جهنم خامغا دگ بگو من جهنم ستاسو اجمعی اند غندونا اللہو استا نبز استاد تابدار نبز جهنم دکو ما ویا آدم اسکن اے آدم علیہ السلام اسیگا انتتا وزو جو کل جنہ بی بستا پدے باکے آدم علیہ السلام دا غزین اووته دو د پاره د اعزاز او د کرام باز سنیمتونو چې آلتا غنو شو حاصلولې چاغا ازدواجی پروګرامو وزوجک الجنا فکلا من حيث شئتما نخره کمځه کی چې خو غږی تاسو د میونا ولا تقربا هذه الشجره او من ذکره تاسو دواله دی بوټی تا یو بوټه او ته جنت کې یاد کړ چې دی بوټی ته نږدې کېږي ما او بوټه سج والله عالم قران نفس شجره یاد کړی دا او بیا بعض علما تفسیر کوي خو نفس یو بوټه او ته یاد کا غار سچو او ک نږدې شو ان تقربا ک نږدې شې دی بوټی ته فتكونا من الظالمین نو شیبا تاسو خام ظالمانو نا نو د پیغمبران ظالمان ګرځي او شرط د ظالم معنا نور جنو دی و پیغمبران او ته نسبت د ظلم کې لکه موجودی یا نور د دې وخت د وافیز دی عالم دی فتكونا من الظالمين ظلم په معنا د کمی قران ترې ذکر کړی دی نو شیبه تاسو دوالا د کمی کوونکو نه خپل ځان لا کلتل جنتین آتت اکلا ولم تظلم منه شیئا سورت کاف 33 بیا وګورئ دا میوی باغو نو چه میوی بیور کولی ولم تظلم منه شیئا او کمی بین کاو دا غینا زربر یا تکونا من الظالمین حضرت یونس علیہ السلام په دعا کې چې دا چې غږه فنا ده فی الظلمات الله الا الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یقینا زیم د هغه خلکو نه چې د اسباب دغه سره کمی ظلم په معنا د کمی دارنګي ظلم په معنا د کمی فاتر دو در شمایات کې براشي فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ باج دا غینا کمه کونګری خپل ځان لرا فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَسْوَسَ وَاچَوْلَا د دوالو ته شیطان په خوراک د میوي چې دا وخړی لیوبدیا د لپاره چې انجام دا شي چې ښکار شي د دوالو ته عورتنا اوړي چې پټ دي انهما د دوالو نه وچه انجام داشی په خوراک د میوی با د دوالو تا اندامونه ښکار شي د یو بل لهما تخصیص وي دي د دوالو تا نن نور تا نو د خځه او د خاون منځ کې چې داسې تعلق راشي نو سمنه خو نه دي من سو اتهما یعنی د عورتونو د دوالو نه سوات عورتونو لا تتبعوا احاديث کې چې راځي مور پسې کېږي په عورت د خپل رور پسې د بیزته د خپل رور پسې د خپل رور به سوئات مګوا بیزته مګوا وقال وی شیطان ما نهاکما ربکما ندی منکړی تاسو دوالو لرا رب تاسو دوالو لرا د دې بوټینا الا انت کونا مگر چشی وا تاسو دوالا ملکین بادشاہان د جنت او تکونا من الخالدین یا بشی تاسو دوالا د همیشه پات کیدونکو نا ایک د دې بوټینم خوراک وکړو نو تاسو به د جنت بادشاہان جوړ شي بی بی حوا آدم علی السلام او یا بتاسو همیشه پدې کې پاتې شي انسان خو ډېر حدیث دی او غوالم دا سيزونه د سدي سيزونو سره مینه کوي تاسو دواله باد جنت مالکان شي مشران بشي بادشاہان بشي وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين قسم کو شیطان دې دوالو تا قسم یو تو کو چې بشک از تاسو د دوالو د پاره ایم لمن الناسحین خامخا د خیر خواو ناز تاسو ناسه ما شیطان قسم کوي ز تاسو خیر خواي ما اخر خواو کاغه بد خواو حضرت یوسف علی السلام مرونا پلار ته وې زمنګ پلارا منګ دې رور د پاره یو د خیر خواو نا وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مَنگ ده ده رور ده پاره ده خیر خواهونا ده یوسف علیه السلام ده پاره او منگا ده ده پاره ده حافظینونا منگ بده بچکو ده غلط و سیزنونا خوده منگ سا یوزل اولیگا هر یو ویز استاسو خیر خواهی ما فرعون بې ایمانه سورت مومن کې چې راځي نو هم قوم ته ولال له هغه مو زستاسو خیر خوای ما مومن یو کم ډیر شمایت قال فرعون ما اوریکم الا ما ارى وما اديكم الا سبيل الرشاد او فرعون نه هم تاسو ته مگر اچ زاغوینما او نه هم تاسو ته الا سبيل الرشاد مگر لا رسي زه د سې لار خیم فرعون بېمانه وي او د یوسف علی السلام رونه کویته گزاري او موږ نظر پاره د خیر خواونه. شیطان بېمانه د انسان دشمن دی او قسم کې زستازو خیر خوایما. کله کله یو انسان بتا ته قسمونم کوي چې زستا خیر خوایما زستا د پاره د خیر خبر کوما خویا ساته هغه بستا د خیر والني. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. قسمو کو شیطان دی بی بی هوا او بابا آدم علیہ السلام تا چه بیشک از استاسو دو دوارو دو پاره ایم دا خیر خواهونا. و شیطان دا تمامی مخلوق دو پاره بدخوا دے. قرآن وی ان شیطانا لکم عدو مبین. او خلقو شیطان استاسو دو پاره دشمن دے کارا. لفتخذو عدو ونیسا شیطان لرا پا دوستای بانده پا دوستای نیسی نا فتخذوه عدو ونیسا شیطان لرا پا دشمنی بانده نو تو سا دوستانکه چاگه ده کمکار ده بیحای تبوزی آده کمکار نارواو تبوزی نو داغا ممنا شیطان ده خلقو دشمن ده ده شیطان کلمنه ندلاو ما بغرور اند شیطان منو او دا اللہ دی کتاب نمنو گر دا چه سورا بے حیائی سیزون دی دا اغی پس خلق سورا لگیا دی اغا گوری پاگی پیک چکی دا اغی دا پارا سرمایا او مالا وقتو نلگی کلا چه پدی نیتو نو بانده پا فیسبوکو نو بانده دا اللہ دی کتاب در سن راشی دا دا اللہ کتابی منگ پدی نمال لگو نپدی پیک چکو نمانگا پدی وقت لگو او اغا نور بانده منگ شپاورز لگیایو فدلاو ما بغرورن نو را کسکو شیطان دی دوالو لرا پا دوکا دا غزینا را کسکلو دی دوالو لرا پا دوکا فلما یا اخویول دی دوالو لرا پا دوکا اخویدل اخویول پا قسنی اغا پیی رئی فلما زاق شجرار کلاچو ساک دی دوالو دی بوٹی لرا بدت لهما سواتهما نخکار شو د دوالو تا عورتون د دوالو چې څنګه دا غبوټ نه خوراک وکړ نو د دوالو تا یو بل تا عورتون نخکار شو. لهما ویلې لام للتخصیص وتفقا یخسفان علی ما من ورق الجنه او شروع شو د دواله چې لګول وي په خپل ځانونو باندې من ورق الجنه د پانو د جنت نه. بعض خلق حضرت کې بعض خلق سه کیسه مشهور کړی چې آدم علی سلام بربن شو نو د جنت پان به رغسته او په خپل عورتونو به لګول چخکاره نشما. از په پان انسان پټې دی شي چې دا خلق وي نه نرورا دا کیسه او خبره غلطی دی دا کیسه غلطی دی دا خبره غلطی دی. اغا الله و عزب تا دا سزه تا بوز ما چه تبن بربندگی صورت تواها و گوره دیوی بربند شو نو چه بربند شو نو دا صورت تواها آیات آغی سمقصد دی اللہ و ای آدم علیہ السلام دا سزه تا با دی بوز ما انا لکا اللہ تجوع فیها ولا تعرا. یو سل اتل سم آیات دا صورت تواها شپال سم پارا ان لکا ان لکا یقینا ستاره پار بدای چنه بوږی کی په جنت کې ولا تارا ان ببر بندګي نو ته چې بربن شوی او لباس به لباس شوی نو د آیات سمانارا ولا تارا ان ببر بندګي رورا بربن شوی نو. خو په بابا آدم علی سلام دوه قسمه لباسونو یو هغه لباس ظاهری یو لباس نورانیو یو نورانیو جنتی لباس پاغ باندیو او بلاغ لباس د پټوالی د پارو زکه جامع خو الله پیدا کړی د سر پارا رست داروان دی 26 نمبر آیات کې یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سواتکم وریشا. اولاد آدم علیہ السلام پیدا کړی ستاسو د پارا جامع چپټي بادا جامع عورتون استاسو وري شاو سبب د خایص نو دا جامع خو د خایص د پاره دي جامع د پټوال د پاره دي نو چې آدم علی سلام په بربند شو نو د جامو بیا سم مقصدو نه نه دو قسمه جامې د بابا آدم علی سلام وی یو هغه جامې نورانی هغه جامې جنتی یو هغه لباس پاغه باندې او بل لباس په ظاهری او د پټوالیو د خایسو خود نورانی لباس اثر دا او چې آدم علی سلام د خپلې بیبي سره نشي یوځای کېده ځکه لباس داسو چې هغه لباس نورانی پاغه باندې نو کورواله نشي کېده نو هغه د چاغه میوه او خللا نو چې کم لباس نورانی او هغه ته الله لره کا خپل لباس پاغه باندې د زینت او د پرده پروتو دانه چې هغه بربون شو لک لغور شو دغه خلکو لیدل آیا ما او تا چې بربند او لغور شو نو د یو زینبل زته بلال نشو لال بشو او بیا انبیاء علی مسالم دارنګیا حدیث د بخاری کی چرازی کان ایوب یغتسل عریانن او غدروات راجی او ایوب علی السلام چاغه بغسل کا په بربنده فسقط علیه جرادن را پر وتبا پاغه باندې ملخان د سرو زرو فجعل يحسو في صوبي راغه ملخان کې خود په خپل جامه کې نو چې په بربنده لمبل نو جامې چرتوي ها لکه یو سین کې سړې لامبي او پاغه باندې یو شی غوې لکه ما لمبونو په وخت کې دا شی اومند خوځر می په جامو کې کې غو نو جامې خو هغه باروخ کلی دي نا غلنګي والو چوته والو پرتګي چوله او نو آغا لنګ او چوتي کی لنګ او چوتي کی به ملخان کې غوډه په بربند لمبل ندي بخاري باب تل لري چکر انسان لام بنا په بربند لام بي سنت طریقه دا حضرت موسی عليه صلوات و سلام په بارکه چاغا لمبل کپڑے په غټ باندې کې خوده او په دریاب کې لمبل آغا غټه ته جامې او تختوله حضرت موسی علیہ السلام امسا رواغستا او په ګټه پس روان دي ګټه مخک منډه وي موسی علیہ السلام سره امسا دا منډه وي یا صوبی الحجر یا صوبی الحجر اے ګټه مال جا میرا کا اے ګټه مال جا میرا کا ګټه اچ کمځه کې بنی اسرائیل ناستو اواغ خلکو چې موسی علیہ السلام بدنام کړو چې داغه اندامو ننشتا د بی شرمگاهونو د شرمگاه نشتا د د اندامو ننشتا او کدی خواغه ختم دی ایس نشتا دا ها بابا انو چکلا آغا بنی اسرائیلو چا پا دا الزام او طور لگو لیو اکم منس کی گٹا کی خود لیشوا چه کپلی پی دا پاسوی موسیٰ علی سلام آغا منس تلالی آغا گٹن جامع روا غستے دی او گٹلی یو سو گزار پام ساور کلو او چاپیر بنی اسرائیل ناستی اغی گوری اغی تا پتا انو ولی پا بربند منده والی موسیٰ علی سلام نا سو لنگی والی ہو چوتے والی ہو خوب پا لنگی د انسان پتا د اندامونو لگی خکاری اغی اولی دا چه منگ اسے دے بدنام کرے دا خوصی سالم دے پا اندامونو گورا برابر دے دکا لنگی پتا لگی کنا دا سے جامو کے پتا لگی او پا لنگی پتا لگی دا د انبیاء علیه السلام په بارک دانه چې هغه په بربند شو باجلال آدم علیه السلام بربند شو دا خبره غلطی دی یو خود قرآن د آیت سره خلاف دی الله تجو فیها ولا تارا نه په بربند دی ایوب علیه السلام په بربند باندې غسل کو موسی علیه السلام په بربند منډه والی بنی اسرائیل منځ کې ودره دا دا معنا نه دا خو پویږي نو زره وایې په بربند خیال کرو ترجمه تا بدت لهما سوآتهما خوگورا اغا نورانی چه کم لباس دے چه لرشوی نورانی کم لباس چه پاغی پروت دے نو اغا ظاہری دا پتوالی لباس پی پروتو ولی چه دوستو لباس ذکر کئی چه ما جامع دا خائص دا پارا پیدا کلو دا پتوالی دا پارا نو چاگه بربن کو نبی دا جامو سفیدا پا دوشوا ام بیا انبیاء لی ام سلام بربن دے میوه دا سوا امیوه آدم علیہ السلام غریب خبرم نو الله من او که چه دی بوٹی نبو خوراک نکی بی بی هوا درستخان خور کو طعامی کی خود اغا میوه بی بی هوا شو کول و داغا بوٹی نا روٹی زان لو خوالا او اغا میوه نیمکلا نیمه پخپل او خوالا او نیمه پدرستخان د بابا آدم علیه السلام دا پارکی خودا اغا دا سبار قضای حاجت تتلیو نو چا اغا راغی روٹی او خوالا او د روٹی نه پس چا اغا نیمه دانه کما پاتیشو و دا میوه اغی او خوالا او دا خدا پتا نوا چکل آغا نیم میوه دانه بابا آدم علیه السلام در روٹه نه پسو خوالله اللہ اتوی یا آدم داده سوکره او د متبرو خلکو کار داده چاگه کل خوراکو گی نو د خوراک نه رستو بیاغی سخوری میوی خوری پیپسیانس کی آغا نیمه اللہ اتوی او آدم علیه السلام داده سوکره حالان که آغا تا پتا نوخا حانو فبدت لهما احکار شده دوالو تا سواتهما عورتون ده دوالو وطفقا او شروع شده دوالا عورتون یو بلت احکار شو لکه احکار که دل داغی نمخ که نو نشو احکار که ده خوچه داغا میوه او خلا نورانی لباس لرشو نو عورتون احکار شو یو بلتا کروالی که وطفقا او شروع شده دوالا یخصفانی چکی خود لیوی یا سو آت اوما جسی د دوالو یو بل تخکار شوی سو آت پمانه دو جسو لکه صورت مایده کی تیر شوی حضرت آغا قابل و حابل چه وجل یو رور بل لرا نو آغا جسا پشارا لو لیوا اویلیو کنم وی زمان خدا کار خریم وطفقا شروع شو دا دوالا یخصفانی بی بی آبی بی هوا بابا آدم علیہ السلام یخصفانی چکی خودل بی لگول بی جختول بی علیه ما پخپلو زانو نبانی من ورق الجنہ دا پانو دا جنتنا پی وزداغا جنتی لباس باندی اے چکلا دا جنت نوزی نو آغا پانی دا باغا و بوٹی میوه خلق رالی و دا زان سر روڑی وی کنا ویلا کړي کول باغی چوا نو کله رامبیل چامبیل او شوکي کله دمبر ګل ګل شوکي کله د ګلاب ګل او شوکي کله د بل ګل د کشمالی ا اغه بوینا که څنګه او شوکي نو کله په وګکیږي کله په پوزګیږي کله په کالر کیږي کله یو جو کله نو دانه چې د بربند ځان په پټي نه د پاره د خایس چ آدم علیہ السلام ته نو دا میوی بوټی او د ګلاب بوټی یا د نورو بوټی د ځان سه پانه رواغه سه پزانې لګولې ونا دهما ربهما आवाज وکړل د دوار आवाज وکړ د دوار ته رب د دوارو آدم انا کوما آیا نوې من کړی تاسو دواله د بوټینا ما تاسو دواله نوې من کړی د بوټینا صدا بنوخړې وعقل لكما ان ویلی ما تاسو ته چې بشکره شیطان تاسو ته پاره عدو مبین دشمن دې ښکارا قال ان ویدی دوالو ربنا از من ربا ظلمنا انفسنا کمه وکم من په خپل ځانونو باندې ما کمه کړې چې ما ته پوسنو کړې ادم علی سلام وې نبی علی سلام بچ کله خوراک کاو نو ته پوس به وکړو د بی بی عائشینا انا لکی حازا یا عائش اے عائش اے دا خورا چه مخیط از ما پروتے دا دا کم زینہ دے دانا چه دے حرامو ندے بی بی عائشہ حلال طلب کئی حرام نخری خوی زمان نکت پو سنو کرے با بایادم علیہ السلام نقصان کے واقعش انا لکی حازا یا عائش اے عائش اے دا خورا دا کم زینہ دے زمان مخیط اگو چه سکیری بس خورو دا نوې چې دا د عاشوري خوراک دی دا د شیګانو د ماتومونو خوراک دی دا د سلوېختو د جمعې د شپې خوراک دی دا د ملو د شپې خوراک دی ملوې منګلا اے وای مال خود پي کده خري کو د سپي وای مال خود پي دی خلکو له خننو ریجا غوخه پکار ده کدار سي کدا عاشوري کده محرمي او کده جمعې او کده سلوېختي نا رو را چه یوزه للاله او چاوی دعوت ده جرازا نو تا پوسو کوا دا دعوت ده سره که دعوت ده یو لسمی ده منختوی ده غیر پو نمبانده دارنگه او د نظر و نیازی وادا حرام ده دا خوزن نخورما دیوی مالا طالبان مولان لرس بی خورا عرص خورا نا نا نبی علیہ السلام زما نک تپوس نو کړي نو تنگسیا کې واقع شوی وو. مولا حمولی سے دل مفتی سے برسرو ویمنگ لالو اکثر مفتیان دوان دا تپوس نو کړي دا څه شی دی څه شی غورا کړي ها یاد مونږ الګا غوړي ها مون خنار راغلی وا تا کړه شدا تپوس نو کوي مړه بس مولا خور سے جایز دی تو به وبس مولا دی یا ساته مولا بدل ډیر سوزون نه پرېس کوي. وی زمان مشر مولی سیب شیخ الحدیث سیب ارتووی چی دا خوراک دا چه تا منگ را گختلیو پا پینڈا اسناسته دا دا سشی پروگرام دا جوړ کرده ویجی دا همار دا لوی زوان پنوم منق تا یو لسما کرده دا لوی زوان پنوم بانی خواه شیخ الحدیث آغا مفتی سیب وی ما شیخ الحدیث تا ویجی سکو دا هم منق دا ویچه اسم را غلیو اسنو بسم الله کو په منخ دا او دلوی زوان پنوم منخ دا پیشوی دا و اغیر تا کینا قطعا حرام دا او چې په حرام دا بسم الله وی نسو گردی دی تا پوسا کرده شیخ الحدیثانو نکن لیلی داوی علم دی دا مفتی دی دا دیر شیخ الحدیث دی لوی مدرسه دا و مدرسو که خدا حالت دی بازو که اگر دا فرق خی هنن خلق که سنیانم زان د شیګانو سازان برابر کړی دی دا خوراکونه دی او دا تماشی دی الکه ته بل وخت دی پخې کګنه بل وخت نر شغه وخه پخه کا تیله با عاشوري کې وخه وری دی پخې دا تخصیص رضانه جوړ کړي او کوروجه نسی خو پیغمبر نیول و خود روجی سره د پیغمبر تخصیص د خوراک نه دی راغله کئ یو سره وی چې خوراک وخه خوراک د روجی بیان خو پیغمبر پاک کړي چې هغه بروجه نیولا پلسم د مخ د خوراک تخصیص وکا د خوراک بیان ما ته وغه چې پیغمبر پاک په دې راز او په دې شپه کې دوه دوه خوراکونو ویلې چې دا به کوي او دوه په خوې ثوابونه وخا کنه یاره وي من نه دي نه چې د کم سیز پیغمبر حکم کړي پاک به حکم عمل کړي چې کم نه دی کړي هغه به نه کړي چې د کم نه پیغمبر چپ پاتې شوی دا غینه به چپ پاتې کېدل سنت دی رولا نوی خیرات خو خکار دی وانو دی اوکا کنزا نن بزستا دی جاو پولاو منم چه تالیبان تی رو لیگی آغا خلکو چه رالی گریو نن دی اوکی کنه خیرات زا سبا دی اوکی نن دی اوکی دا شورا دا دا تخصیص دا زان پا خیرات کی منه دی چه دی که ثواب زیاد دی پا دی که ثواب کم دی قال ربنا ظلمنا انفسنا دا دریو سیزونو تپوز با قیامت کی کیگی کم کیف ایندا په عبادت کې لازمو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام مو ته پوز بکیږي خصلتان یسالان د دوه صفاتونو باره کې به ته پوز کیږي چې دا کار دی ولې کړی دی نو په کومه طریقه دی بیا کړو تا چې په محرم په دې لسم محرم باندې دا خیرات کاو دا دی ولې کاو نو بیا دې په دې طریقه ولې کړو تا ته چا ویلو ما ته مولوی سی ویلو مولا دلیل نه درو راغه قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وكتبنا انك من تعالى وترحمنا ورحمنا ورحمنك فمنګ باندې نو لنكوننا نخمغا شب منګ تاوانانو قال وي الله بيتو زي ټول زي باز استاسو د پاره د باز یادو ان دشمنان دي دک شیطانان باز با دشمنان دي ولې خیال کوي دشمن خیال ساته لکم تاسو لا پزمکه کې مستقرون زید قراری زید او سیدو دے او فیدہ الہی انتر مرگ پورے اوی اللہ فی آپ دیکھ باستا سو جنوی وفی آپ دیزمکه کی بات موتون استا سو مرگوی ومنها تخرجون او دیزمکه نباتا سوخ کلیشی بیا بیا بیا زلوخ کلیشی لکه تو آکی رازی منها خلقناکم وفی آنو عیدکم ومنها نخرجکم تارتا نخرا